به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به فرشتگانی که جان مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر می کشند و فرشتگانی که روح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا می سازند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند و سپس بر یکدیگر سبقت می گیرند و آنها که امور را تدبیر می کنند. آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را به لرزه در می آورد و به دنبال آن حادثه دومین صیحه عظیم محشر رخ می دهد. دلهایی در آن روز سخت مضطرب است و چشمهای آنان از شدت ترس فرو افتاده است. ولی امروز می گویند آیا ما به زندگی مجدد باز می گردیم؟ آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده ای شدیم ممکن است زنده شویم؟ میگویند اگر قیامتی در کار باشد بازگشتی است زیانبار، ولی بدانید این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است. ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می‌گردند. آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس توبا ندا داد و گفت به سوی فرعون برو که طغیان کرده است و به او بگو آیا می‌خواهی پاکیزه شوی و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و گناه نکنی. سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد، اما او تکذیب و عصیان کرد. سپس پشت کرد و پیوسته برای محو آیین حق تلاش نمود و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود و گفت من پروردگار برتر شما هستم. از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت. در این عبرتی است برای کسی که از خدا بترسد. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود و زمین را بعد از آن گسترش داد و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد و کوه‌ها را ثابت و محکم نمود. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد، در آن روز انسان به یاد کوشش‌هایش می‌افتد و جهنم برای هر بیننده‌ای آشکار می‌گردد. اما آن کسی که طغیان کرده و زندگی دنیا را مقدم داشته مسلماً دوزخ جایگاه اوست. و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد قطعاً بهشت جایگاه اوست. و از تو درباره قیامت می‌پرسند که در چه زمانی واقع می‌شود. تو را با یادآوری این سخن چه کار؟ نهایت آن به سوی پروردگار توست و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست. کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می‌ترسند. آنها در آن روز که قیام قیامت را می‌بینند، چنین احساس می‌کنند که گویی توقفشان در دنیا و برزخ جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبوده است.